Vorig jaar zomer stortten meerdere muren in. Er was al een tijdelijke oplossing, maar nu worden de kademuren definitief hersteld. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar twee Amerikanen en een Deen. Ze ontdekten hoe moleculen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Morgen wordt de winnaar van de literatuurprijs bekend en vrijdag die voor de vrede. Volgens het Britse ministerie van Defensie is het Oekraïense leger doorgedrongen tot aan een nieuwe Russische verdedigingslinie in het noordoosten van het land. De Oekraïense opmars zet door, maar zal waarschijnlijk minder snel gaan dan de afgelopen dagen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Je moet je voorstellen, het conflict in die regio duurt al heel erg lang, jaren. En daar zitten dus verstevigingen, loopgraven die er al heel lang zijn. Daar stuiten ze op. De Oekraïners komen nu dicht in de buurt van een belangrijke stad voor de bevoorradingen van het Russische leger. Het weer, in het zuiden en oosten wat zon, in de rest van het land bewolkt. Het wordt 17 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. De komende dagen blijft het droog en vrij zacht. NPO Radio 1. Extra. NOS. Goedemiddag. Zometeen komt Johan Remkes met zijn rapport waar boeren, natuurorganisaties, de politiek en eigenlijk heel veel Nederlanders op zitten te wachten. Komt hij met iets waarmee de impasse rond de stikstofmaatregelen wordt doorbroken? In Den Haag verslaggever Lars Geerts. En die kan meteen door naar Johan Remkes, de gespreksleider. Want die staat klaar om te beginnen. In juli werd ik gevraagd om als onafhankelijk gespreksleider de bijeenkomsten te begeleiden over de impasse die was ontstaan in het stikstofvraagstuk. Het doel was om de vastgelopen dialoog weer op gang te brengen. Na stevige bemerkingen zijn partijen uiteindelijk aan tafel gekomen die daar eerder niet toe bereid waren. Daar ben ik alle betrokkenen erkentelijk voor. Tegelijk realiseer ik mij dat de verhoudingen nog steeds buitengewoon broos zijn. Het vertrouwen is nog niet hersteld. Voordat ik over de inhoud van het rapport zal spreken, wil ik een aantal reflecties op het proces delen. En daarbij wil ik ook ingaan op het bredere sentiment achter de emoties en de woede die zichtbaar is geweest. Wat het proces betreft had ik mij eigenlijk een heel ander traject voorgesteld. Ik was van plan om na de gesprekken in augustus een verslag op te leveren met inhoudelijke en procesmatige reflecties. Aanvankelijk ging dat ook niet slecht. Hoewel er sprake was van een stevige vertrouwenscrisis, leek er tijdens de gesprekken toch enige ruimte te ontstaan. Ook bij mijzelf ontstond het inzicht dat er inhoudelijk een betere aanpak van het stikstofvraagstuk nodig en mogelijk is. Stap voor stap kwam er een proces op gang dat leek op een echte dialoog. Eind augustus volgden de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Na een aantal politieke ontwikkelingen werd in het debat in en rond de Kamer aangegeven de aanbevelingen uit het rapport Remkes af te wachten. De reikwijdte van het op te leveren rapport werd in feite per gesprek verder opgerekt. Zo werd gesteld dat een perspectiefvolle aanpak van de stikstofcrisis niet alleen een aanpak op stikstof vereist. Er is ook aanvullend inzicht nodig in wat de eisen vanuit bodem, water, ruimte en klimaat betekenen voor de opgave als geheel. Inhoudelijk is dat volkomen terecht. Alle ondernemers, dus ook agrarische ondernemers, hebben voor zover dat mogelijk is recht om te weten wat er op ze afkomt, zodat ze hierop hun keuzes kunnen baseren. Ook werd terechtgesteld dat beweging alleen te verwachten valt als er ook een realistisch en langjarig perspectief is. Waar beweeg je anders naartoe? Daarvoor moet de vraag wat waar wel kan beantwoord zijn. Net als de vraag welk verdienmodel daarbij hoort. Er is kortom behoefte aan een integraal verhaal over waar het heen gaat met de landbouw en met het landelijk gebied. In de gesprekken ging het ook veel over menselijkheid, over emoties en soms ook over woede. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden, ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen, als ze tenminste niet aan het werk zijn. Over de dieper liggende bron van die emoties en woede wil ik een paar dingen zeggen. Ten eerste wil ik benoemen dat de emoties en de woede voortkomen uit een breder sentiment dan stikstof alleen. Veel boeren weten best dat er iets moet veranderen en vinden ook dat er iets moet veranderen. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. De agrarische sector, die natuurlijk in feite uit vele verschillende vormen van landbouw bestaat, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met zwalkend en soms falend beleid. Een goed voorbeeld is het afschaffen van de melkquota in 2015... om daarna in 2017 de fosfaatrechten in te voeren. Het gevolg is dat veel boeren die na 2015 door overheid en financiers gestimuleerd werden om uit te breiden, nu met dure en grote stallen zitten waar niet voldoende dieren in gehouden mogen worden om rendabel te kunnen zijn. Dit soort voorbeelden voeden het beeld dat de overheid niet meer naast, maar tegenover hen staat. Recente ontwikkelingen buiten de bevoegdheden van het kabinet, bijvoorbeeld op het gebied van derogatie, dragen bij aan dat gevoel. Het afgelopen jaar voelt voor veel agrarische ondernemers als een grote opeenhoping van slecht nieuws. Ten tweede wil ik ook stilstaan bij het feit dat er nog een breder sentiment speelt wat moeilijk onder woorden te brengen is. Ik doe toch een oprechte poging. Zeker op het platteland wordt ervaren dat men op veel onderwerpen moet opdraaien voor opvattingen en culturele onderstromen die vooral in stedelijke gebieden leven. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Niet alleen in culturele waarden, maar ook in economische positie en in kansen. Voorzieningen waaraan gehecht wordt verdwijnen. Een goed voorbeeld is zichtbaar in dorpen, waar zowel de laatste bushalte als de laatste pinautomaat recent zijn verdwenen. De manier waarop in politiek, media en door de culturele voorhoede soms over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken, is voor veel mensen een steen des aanstoots. Ik ken het landelijk gebied en kan me dit gevoel ook vanuit mijn eigen historie goed voorstellen. Na de politieke ontwikkelingen in augustus constateerde ik met gemengde gevoelens dat ik steeds meer in politiek en bestuurlijk vaarwater was terechtgekomen. Die gemengde gevoelens waren er ten eerste omdat het schrijven van een rapport met aanbevelingen over de gehele aanpak zich naar mijn mening slecht verdraagt met de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden van het kabinet. Ten tweede ontstonden die gevoelens omdat de verwachtingen over dit rapport te hoog zijn opgeschroefd voor wat mogelijk was in korte tijd. Omdat er inderdaad een integraal verhaal nodig is, ben ik samen met mijn secretariaat, alle complimenten ook in die richting, aan de slag gegaan. Ik heb 4 weken extra de tijd genomen. Wij hebben daarin alle 6000 pagina's aan brieven en rapporten die mij zijn toegestuurd gelezen. Er zijn meer dan 60 gesprekken gevoerd. Zo ben ik tot de voorliggende denklijn, wat dus nadrukkelijk geen definitief plan is, gekomen. In dit rapport beargumenteer ik dat een transitie van de landbouw nodig is. Dat betekent dat zowel de stikstof- en natuurdoelen gehaald moeten worden, als dat de beweging naar perspectief wordt ingezet. En die bewegingen kunnen elkaar versterken, mits de transitie goed en in gezamenlijkheid wordt georganiseerd en iedereen de schouders erachter zet. Meermaals is mij door boeren verteld dat dit niet de eerste keer is dat Nederland voor zo'n grote veranderopgave van de landbouw staat. En ik herinner mij dat zelf ook nog heel goed. De transitie in de jaren 70 is weliswaar niet zonder stevige discussies en pijn uiteindelijk redelijk geland. Het is de sector toen gelukt om grote stappen te zetten. Die hebben geleid tot een lange periode van bloei. Die stappen ontstonden in de gebieden zelf. En ik ben ervan overtuigd dat dit nu weer kan. Daarom benoem ik, voordat ik bij de inhoud kom, alvast dit. Er is in ons land een jarenlange toekomst voor de agrarische sector. Ook voor hoogproductieve landbouw. Boeren hebben en houden een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze nationale voedselvoorziening en ook voor de export. Zij het dat dit in omvang waarschijnlijk zal moeten afnemen. De agrarische sector is een belangrijke drager van het landelijk gebied en heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de landschappelijke waarden. Wel zal het anders worden. Ik schreef eerder al dat niet alles overal kan. Dat is de laatste jaren steeds nadrukkelijker duidelijk geworden en heeft ook niet alleen consequenties voor de agrarische sector. In dit rapport schrijf ik ook wat wel kan. Net als alle andere sectoren zal ook de landbouw binnen de eisen moeten blijven die bodem, water, klimaat, dierenwelzijn, natuur en gezondheid stellen. Daaruit volgt dat veel van het goede kan blijven bestaan, maar dat er ook andere en nieuwe vormen van landbouw noodzakelijk zijn. Hoewel het anders zal worden, verandert het volgende dus niet. Nederland is ook een land van en voor boeren. Ik benadruk daarbij ook voor jonge boeren die onderdeel uitmaken van de toekomst van dit land. Dan de inhoud. Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden. Ik denk echter dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk te vertellen dan om ten behoeve van een goede ontvangst me te verschuilen in lange zinnen met halve beloften. Dat is ook waar individuele boeren mij om vroegen. Ook als er slecht nieuws zou zijn, zeg het recht voor de raap, zodat we weten waar we aan toe zijn. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven en dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen en gaat Nederland nog verder op slot. Het eerlijke verhaal is ook dat een groot deel van de wensen van de agrarische partijen ingewilligd kunnen worden. Niet omdat het kabinet zou moeten buigen voor asbest op de snelweg, maar omdat inhoudelijk betere plannen altijd de voorkeur verdienen, ongeacht politieke gevoeligheden. Ik behandel eerst kort de inhoud van het stikstofvraagstuk, omdat daar vragen over leven en onduidelijkheden de ronde over doen. Daarna behandel ik mijn aanbevelingen en tot slot de integrale denklijn die hieruit volgt. Veel mensen hebben gevraagd waarom stikstof eigenlijk een probleem is. In het rapport schrijf ik daarom in begrijpelijke taal op wat het stikstofvraagstuk inhoudt. Zonder nuance is dit de kern. Nederland heeft zich in 1994... U luistert naar de persconferentie van Johan Remkes. Remkes die de gesprekken heeft geleid tussen kabinet, organisaties, boeren en anderen over het stikstofprobleem in Nederland en de oplossingen die voorhanden liggen. Vooralsnog heeft Remkes gezegd dat het vertrouwen nog niet volledig hersteld is, onder meer tussen de boeren en het kabinet. En dat de tijd, ik val het even in mijn eigen woorden, samen van pappen en nat houden wel voorbij is. Het kabinet en anderen moeten meer oog hebben voor de werkelijkheid. Problemen die spelen op het platteland en de gevoelens die daar leven, die gaan over bijvoorbeeld het feit dat ze slecht gehoord worden en dat er een toenemende kloof is tussen stad en platteland. Verder zegt Remkes dat in dit probleem er geen snelle, gemakkelijke oplossingen zijn. Het zal iedereen raken. Hij komt nu aan het verhaal dat het stikstofprobleem wel degelijk groot is in Nederland en dat het voor de natuur en ook voor alles wat wij in Nederland willen doen belangrijk is om snel een oplossing te bedenken en dat dat niet kan zonder harde ingrepen. En dat iedereen die betrokken is geweest bij de gesprekken er last van zal hebben en wellicht niet helemaal gelukkig is of zal zijn met de aanbevelingen die zometeen komen. Wat we nu al weten is dat een van die aanbevelingen is dat zo snel mogelijk binnen een jaar 500 tot 600 zogeheten piekbelasters, bedrijven en boerderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van gevoelige natuurgebieden zo snel mogelijk moeten worden uitgekocht. En dat dat wellicht niet altijd op vrijwillige basis kan, maar dat het kabinet ook een stok achter de deur moet houden om dat eventueel gedwongen te doen. We luisteren verder naar Johan Remkes. Alle activiteiten waarbij nieuwe stikstof vrijkomt mogen daarmee dus niet worden vergund. De afgelopen jaren is iedere juridische route geprobeerd om daar omheen te komen. Maar die routes hebben gefaald en we zijn nu aan het einde van die mogelijkheden. Dat betekent dat we de komende jaren juridisch nauwelijks meer iets kunnen vergunnen. Geen huizen, geen wegen en ook geen pasmelders die slachtoffer zijn van onbetrouwbaar beleid. Dat is geen keuze van de rechter, maar het gevolg van Europees bindende afspraken die we in de jaren 90 zelf hebben gemaakt. De afwezigheid van een werkende stikstofaanpak heeft daarmee grote gevolgen. Voor de natuur, want op sommige plekken kan die niet wachten op herstel. Voor de economie, want we weten wat er gebeurt als de bouw stilvalt. En voor boeren, want het gaat om meer dan 2500 pasmelders en interimmers. De enige manier om van het slot te gaan is natuurherstel. En dat eist onder andere dat op korte termijn er veel minder uitstoot is en het eist een blijvend dalende lijn. Er is geen andere route. Daarbij hebben alle mensen die zeggen dat er meer is tussen hemel en aarde dan stikstof, volkomen gelijk. Het gaat om de instandhouding van de natuur. De kritische depositiewaarde is niet heilig en het komt niet op een komma aan. Natuurherstel eist ook natuurbeheer en andere herstelmaatregelen. Daar moet veel meer aandacht aan worden gegeven. Maar de realiteit is ook, wat we ook in wetten opschrijven of schrappen, zonder stikstofreductie kunnen we de staat van instandhouding niet bereiken en kunnen we niets vergunnen. Omdat er simpelweg niet net te veel, maar veel te veel stikstofuitstoot is. Ik benadruk dat ook de industrie, de mobiliteit en de bouw een grote bijdrage zullen moeten leveren. De focus is tot op heden veel te veel gericht geweest op alleen de agrarische sector en alleen op stikstof. Terwijl het integrale natuurbelang centraal zou moeten staan. Er moet dus ook snel een generieke aanpak komen op de reductie van de stikstofdeken die over het land hangt. En we moeten de opgave verbreden met water, bodem, klimaat, dierenwelzijn en gezondheid. Geredeneerd vanuit het algemeen belang moet Nederland van het slot af. Dat vraagt om een gerichte reductie van stikstofuitstoot. Als we dat voor elkaar krijgen, dan ontstaat er ook ruimte voor een betere aanpak van de hele transitie. Er kan dan onder andere meer ruimte in de gebiedsprocessen komen. Onder de voorwaarden van een werkende korte termijn aanpak zijn veel van de wensen van de agrarische partijen realistisch. Ik adviseer vanuit inhoud daarom om die allemaal ook door te voeren. In het rapport staan vele aanbevelingen voor een betere aanpak. In deze toelichting loop ik enkel de belangrijkste stenen des aanstoots langs. En geef ik aan wat ik hierop adviseer. Ten eerste, de kritische depositiewaarde. Ik adviseer om die normaal te gaan gebruiken en te stoppen met heiligverklaring. De staat van de natuur moet centraal komen te staan. De agrarische ondernemer moet gaan sturen op emissies en niet op depositie. Als er een juridisch houdbaar alternatief is voor de KDW, dan adviseer ik hem ook uit de wet te halen. Ten tweede de doelen en het jaartal. In de kern geldt dat vroeg en stevig beginnen voor de natuur in feite veel belangrijker is dan precies op tijd te eindigen. Gebiedsprocessen kosten nu eenmaal veel tijd. Tegelijk is een deadline op korte termijn noodzakelijk voor snel begin. Daarom vind ik het verstandig om vooralsnog vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstelling. Ik constateer wel dat onder de voorwaarden van daadwerkelijk natuurherstel niemand aan het onmogelijke gehouden kan worden. In 2025 en 2028 moet bepaald worden of er redenen zijn om nuanceringen op het tijdpad aan te brengen. In het rapport verbind ik hier voorwaarden aan. En dit zal ook wettelijk moeten worden verankerd. Ten derde, het legaliseren van de pasmelders en de interimmers. Daar kan ik kort over zijn. Zij zijn, zoals gezegd, slachtoffer van onbetrouwbaar beleid. En daarom moeten zij met voorrang worden vergund. Hoe belangrijk een bouwproject wellicht ook is. De harde boodschap is ook dat dit alleen kan als er stikstofruimte is. Daar is dus ook een werkende korte termijn aanpak voor nodig. Ten vierde het kaartje. Ongetwijfeld onbedoeld is het kaartje geïnterpreteerd als een absolute en gedetailleerde wijsheid. Met ook negatieve effecten ten aanzien van de financiering. Ik vind dat het kaartje van tafel moet. Omdat nuanceringen niet meer doorkomen en het daarmee meer kwaad dan goed doet. En omdat de opgave breder is dan stikstof alleen. Er moeten nieuwe, meer integrale regionale kaarten komen die minder gedetailleerd zijn. Ten vijfde, innovatie. Innovatie is geen wondermiddel voor ieder probleem. Op de heel korte termijn telt het inderdaad niet als juridisch houdbare maatregel. Tegelijk is dit voor veel problemen de komende jaren wel een belangrijke oplossingsrichting. De overheid moet zijn terughoudendheid op dit terrein laten varen en er moet een nationaal innovatieprogramma komen. In het rapport, dames en heren, formuleer ik 25 aanbevelingen. Die kunt u allemaal nalezen. En hieruit volgt een integrale denklijn voor een betere aanpak die nu op het scherm verschijnt. Het eerste wat we moeten doen is Nederland van het slot krijgen. Zowel voor het vergunnen van pasmelders als voor een aantal belangrijke bouwprojecten. Over hoe dat precies moet verschillen de experts van inzicht. De meeste juristen zijn het erover eens dat hiervoor aan twee condities moet zijn voldaan. In de eerste plaats mag de beschermde natuur in alle twee N2000 gebieden niet verder verslechteren. En in de tweede plaats moet het pad naar een gunstige staat van instandhouding onontkoombaar zijn. Dat betekent dat er een fors dalende lijn van stikstofneerslag moet zijn in de Natura 2000 gebieden. Plannen of afspraken zijn daarvoor niet genoeg. Daadwerkelijke realisatie is nodig. Voor deze korte termijn aanpak zijn geen goede routes meer over. De minst kwade route vind ik het binnen een jaar gericht beëindigen van de emissies van 500 tot 600 piekbelasters. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Ten eerste kan dat door te kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bewezen effectief is. Het is ook mogelijk te verplaatsen, zolang aan de brede doelstelling wordt voldaan. Tot slot is het ook mogelijk om te stoppen. De korte termijn aanpak moet in de kern gebaseerd zijn op vrijwilligheid, maar om te kunnen werken is een deadline voor het maken van die keuze noodzakelijk. Dat betekent dat de overheid bij de hopelijk beperkte aantallen agrarische ondernemers die de deadline laten verlopen niet anders kan dan verplichtend instrumentarium in te zetten. Voor uitkoop is een zeer goede plusregeling noodzakelijk, zodat uitkoop tegen de best mogelijke voorwaarden kan. De overheid moet daarbij garanderen dat er niet later een beter bod kan komen. De tweede lijn is het realiseren van een langjarig perspectief voor de agrarische sector en het landelijk gebied. Zo snel mogelijk moet het kabinet met een visie duidelijk maken wat waar wel kan. Er moet naar mijn inzicht een zonering komen waar stapsgewijs naartoe wordt gegroeid. Dat betekent dat de landbouw niet het sluitstuk mag zijn in de discussie over ruimte. Ik beveel aan dat ondernemers gaan werken met een stoffenbalans die wanneer dat mogelijk is ook afrekenbaar wordt, waardoor boeren zelf aan het stuur zitten. Het verdienmodel verschilt per gebied en per subsector. Een verhaal over een verdienmodel mag geen feel-good verhaal zijn. Het moet hard en echt zijn. Hoewel de omvang van de Nederlandse landbouw de komende jaren waarschijnlijk zal afnemen, zal een stevig deel van de productie voor de export bestemd blijven. Dat betekent concurreren op de internationale markt en dus op prijs. Efficiency, conceptontwikkeling en internationale afspraken over de afzet blijven voor deze hoogproductieve sector de route. Voor de extensieve landbouw zijn andere modellen nodig. Hier kunnen en moeten Nederlandse supermarkten, de horeca en de ketenpartijen een substantiële bijdrage leveren. Hier zijn concrete afspraken voor nodig. In het rapport werk ik dat uitgebreid uit. Ook moet zeker in de kwetsbare gebieden betaald worden voor natuurbeheer als dienst. Er moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van landbouw, onder andere in het kader van de eiwittransitie. Het moet voor jonge boeren mogelijk gemaakt worden een bedrijf over te nemen of toe te treden tot de sector. De derde lijn is om de benodigde transitie daadwerkelijk te realiseren. In deze derde lijn worden de gebiedspuzzels gelegd. Worden de natuurdoelen gerealiseerd en wordt de stikstofuitstoot verder gereduceerd. Ik sta een proces voor dat boeren tijd geeft om zelf hun keuze te kunnen maken. Ter ondersteuning van die keuze moet desgewenst een onafhankelijk en betrouwbaar gezicht op het erf beschikbaar zijn, zonder commerciële belangen. Er moet in deze processen altijd oog zijn voor de menselijke maat en rechtsbescherming moet zijn gegarandeerd. Met een grondbank en een transitiefonds wordt het mogelijk gemaakt om in Nederland een waardige en werkende transitie in te zetten. Ik benadruk dit. Zonder te kunnen schuiven met grond is beweging onmogelijk. Voor de overheid is het belangrijk om het integrale vraagstuk ook daadwerkelijk integraal aan te sturen. Eén overheid, zoals dat in jargon heet. Ook daar doe ik aanbevelingen over. De denklijn die ik gepresenteerd heb moet niet worden verward met een definitief plan, zoals gezegd. Ik beveel aan dat deze kaders de komende maanden onder regie van het kabinet in een normale dialoog met sectoren uitgewerkt worden tot een plan. Zo kunnen ook de lacunes die dit rapport ongetwijfeld nog bevat worden aan- en ingevuld. Ik zou het verstandig vinden als dit proces uiteindelijk uitmondt in een landbouwakkoord, waarbij dus ook de kabinetsbrieven in lijn met onderhavig advies worden aangepast. Ik hoop van harte dat de verhouding tussen kabinet, sector en de maatschappij stapsgewijs kan worden hersteld. Dit vraagstuk gaat mij zeer aan het hart. Zeker voor wat betreft de individuele boeren die schade, onzekerheid of angst hebben ondervonden en nog steeds ondervinden. Ik sluit daarom af met een oproep in de richting van het kabinet en met een oproep naar de agrarische sector. Aan het kabinet, dat verantwoordelijk is voor het beleid, doe ik de oproep in te zien dat een andere, betere koers nodig en mogelijk is. Dit rapport is in feite een welkomstgeschenk voor de nieuwe minister van LNV. Ik wil hem overigens van harte geluk wensen. U zult beiden de komende maanden nog meer het land in moeten gaan op de zeepkist, de werkelijke dialoog aangaan, goed te luisteren en vooral ook inhoudelijk te antwoorden en dat op de juiste toonhoogte. Aan de agrarische sector zou ik de oproep willen doen om weer structureel aan de overlegtafel te verschijnen en daarin zoveel mogelijk met één mond te spreken. Uitstel van de opgave zal naar mijn inzicht eerder tot minder dan tot meer perspectief leiden. De achterban schiet er dus niets mee op als onderling met de ruggen tegen elkaar aan wordt gestaan. Tot slot nog een persoonlijk verzoek. Hoewel ik weet dat niet alle partijen bij aanvang van het proces evenveel vertrouwen hadden in mijn aanstelling, hoop ik dat u het rapport goed wilt lezen, het wilt laten bezinken en het op zijn merites wilt beoordelen. Ik denk oprecht dat er een goede toekomst in het verschiet ligt, maar gezamenlijk optrekken is cruciaal om die toekomst ook te kunnen bereiken. Die oproep doe ik niet alleen aan vertegenwoordigende partijen, maar ook aan individuele boeren die nu kijken en voor wie ik veel respect en begrip heb. Ik ben gekomen bij het aanbieden van het rapport. Ik wens de beide ministers veel succes bij de verdere besluitvorming en vooral ook natuurlijk bij de uitvoering van die besluitvorming, want dat zal een nog niet eenvoudige klus zijn. Johan Remkes, die harde woorden heeft voor bijna alle partijen die betrokken zijn geweest bij het stikstofproces in het afgelopen jaar. En die hoopt dat die partijen de komende tijd in ieder geval wat beter met elkaar gaan samenwerken en beter met elkaar gaan praten om ervoor te zorgen dat dit probleem opgelost wordt. Want dat het opgelost moet worden en dat het op korte termijn opgelost moet worden, dat staat wel vast. Minister Christiane van der Wal, verantwoordelijk voor natuur en stikstof, komt nu met haar reactie. Dan heb ik gezien hoeveel emotie, onzekerheid er was bij alle boeren, bij alle gezinnen, families, maar eigenlijk ook in de rest van Nederland. We hebben heel veel protesten gezien, heel veel demonstraties, omgekeerde vlaggen en misschien wel even heel veel afstand tussen Den Haag en de rest van Nederland. Afstand tussen stad en platteland, maar ook tussen overheid en Nederland. En daarom ben ik blij dat nu er een rapport ligt. En wil ik Johan Remkes bedanken voor het vele werk, de degelijke aanpak, de vele gesprekken. En denk ik ook dat het echt belangrijk is dat het rapport er nu ligt. Belangrijk omdat het een enorme, ingewikkelde, complexe opgave is. Ingewikkeld. Waarbij het niet alleen gaat over stikstof. En ik ben blij dat de heer Remkes dat ook erkent. Het gaat niet alleen over stikstof. En stikstof mag eigenlijk geen doel op zich zijn. Waar het hier over gaat, is hoe gaan we met elkaar de natuur herstellen. Om weer vergunningen te kunnen verlenen voor woningbouw, industrie, maar vooral ook voor de boeren zelf. En hoe ziet nou die toekomst van de agrarische sector eruit? En dat is inderdaad wat ons allemaal zou moeten binden en verbinden. Maar we weten ook dat dat niet kan zonder die enorm ingrijpende maatregelen. En we weten ook allemaal dat het heel ingrijpend is. En in april zijn we begonnen met een hoofdlijnenaanpak voor de stikstofproblematiek, om de natuur te herstellen. En daarna hebben we in juni met elkaar de stap gezet naar wat betekent nou die opgave per gebied. En ik besef me dat die duidelijkheid die je dan moet geven ook tot heel veel zorgen, onrust, onzekerheid en emoties voor heel veel boeren in al die gebieden leidt. En ik besef me ook hoe erg dat is. En dat spijt me ook. Helemaal omdat dat ook in combinatie is met een gebrek aan perspectief. Daarom denk ik ook dat het een heel goed advies is om de kaart van tafel te halen en te kijken naar nieuwe kaarten op een ander abstractieniveau. En vanuit al die emoties in het hele land denk ik dat het goed en verstandig is geweest dat de Tweede Kamer heeft gevraagd aan het kabinet om een onafhankelijk gespreksleider te vragen. Om te kijken hoe je weer kunt verbinden en al die partijen weer aan tafel kunt krijgen. Ik ben bij alle gesprekken aanwezig geweest. En ik wil Johan Remkes echt een groot compliment geven voor de manier waarop hij al die gesprekken heeft geleid. Grote dankbaarheid van bij de minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal, voor het gewerk dat Johan Remkes heeft gedaan. Die er in ieder geval voor gezorgd heeft dat er een werkbaar plan op tafel ligt, denkt de minister, om de komende tijd mee verder te gaan. Opmerkelijk is wel dat de voorstellen van Johan Remkes best rigoureus zijn. Remkes zegt dat het probleem snel moet worden opgelost om te voorkomen dat het land stil komt te staan en dat de natuur in Nederland nog verder achteruit gaat. En omdat te doen, adviseert hij om 500 tot 600 piekbelasters, bedrijven die veel uitstoten in de buurt van de kwetsbare natuurgebieden, om die snel uit te kopen. En opmerkelijk daarbij is dat hij zegt, daar moet een harde deadline voor zijn. De mensen die weg willen, naar een andere plek willen, of die willen stoppen met hun bedrijf, die moeten ruim gecompenseerd worden, maar wel met een deadline. En als zij voor die deadline niet instemmen, dan zal het kabinet moeten ingrijpen en wellicht die mensen niet vrijwillig moeten verplaatsen. Oftewel, dan kom je gedwongen ergens anders te boeren, of gedwongen zul je moeten stoppen. Dat is opmerkelijk. Verder zegt hij dat het stikstofkaartje, het beruchte kaartje, van tafel moet. Nou, die toezegging die gaf de minister zojuist al op de persconferentie. Die zei, die gaat van tafel. De meetmethode, die moet anders. Dat is iets wat het kabinet ook vrij makkelijk kan toezien. En ze moeten bij elkaar komen om een landbouwakkoord te bedenken, waarbij de boeren perspectief hebben over hoe ze nou precies wel kunnen boeren in Nederland. Want de naam van het rapport van Remkes is Wat kan wel? Ja, precies. En dat is wel een leuke titel, aangezien zijn vorige rapport over stikstof heette Niet alles kan. Dus daar heeft hij goed over nagedacht. Lars, dus je heeft natuurlijk in het kabinet ook wel tot wrijving geleid. Ja. Denk jij dat dat hiermee van tafel is? Of moeten ze toch nog eventjes met elkaar debatteren hierover? Nou, ik denk dat ze wel met elkaar moeten debatteren. Kijk, bepaalde punten, daar kunnen ze heel makkelijk aan toegeven. Want daar hebben ze eigenlijk al aan toegegeven. Als je luistert naar Remkes, die eist al een aantal dingen. Zoals het stikstofkaartje moet van tafel. En die meetmethode, die moet anders. Nou, dat heeft het kabinet allemaal al voor de zomer toegezegd. Dus wellicht was iedereen toen niet helemaal aan het opletten. Of was men niet bereid om naar elkaar te luisteren. En wat dat betreft heeft Remkes goed werk verzet, want de communicatie vanuit het kabinet is dus niet helder geweest naar alle mensen die erbij betrokken waren. En door dit rapport, dit advies van Remkes, is dat blijkbaar wel beter geland bij iedereen. Dat al de plannen zijn. Maar ja, dan zit je nog steeds met die gedwongen uitkoop. En dat is een enorm heikel punt in het kabinet. Dat boeren dwingen om iets te doen wat ze niet willen doen. Het CDA heeft gezegd dat ze dat absoluut niet willen. De ChristenUnie heeft gezegd dat ze dat absoluut niet willen. En ook de VVD is daar geen voorstander van. En dan heb je het over 3 van de 4 coalitiepartijen. En daar gaan ze dus de komende tijd enorm over bakkeleien achter de schermen, zullen we maar zeggen. Op 14 oktober, dat is dus over ruim anderhalve week, dan verwacht het kabinet met een reactie te komen over wat ze precies met deze aanbevelingen gaan doen. Lars, dankjewel voor nu. U luistert naar een extra uitzending van de NOS over het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes dus. Tot 2 uur hoort u eerst ook nog de eerste reacties op zijn bevindingen met experts en betrokkenen. Een zo'n expert is Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u het meest in het oog springen in Remkes?